यानी जो संस्कृत व्याकरण है इसमें कर्ता कर्म करण है, संप्रदान अपादान है और अधिकरण, ये सब बनता है कि नहीं? तो उसमें कर्ता जो होता है वो क्या होता है? दूसरे के द्वारा प्रयोज्य नहीं होता है और सबका प्रयोजक होता है, वही कर्ता बनता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कर्ता। और कर्म कौन होता है? जो क्रिया के द्वारा ईप्सिततम होता है वो होता है कर्म। यहाँ कर्म माने क्रिया नहीं, हाँ कर्म माने जो जो है क्रिया के द्वारा जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हो गया कर्म। ईप्सिततम जो है वो कर्म, तो वो कर्म वो कर्म वो वस्तु होगी जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। वो चार प्रकार की होगी, उत्पाद्य होगी या आप्य होगी या संस्कारी होगी या विकारी होगी, ये चार प्रकार से होगी, पांचवे प्रकार की नहीं होती। ये हो गया कर्म, कर्म कारक हो गया ना। और करण क्या होता है? जिसके द्वारा काम किया जाता है उसका नाम है करण। इंद्रिय हो या अंतर इंद्रिय हो, जिसके द्वारा कर्म किया जाता हो हो गया करण। ये तीन ले लिया इस प्रकार से, तो तीन ले लिया कि करणम कर्म करती थी। अब यहां पर उन्होंने कहा कि चकार से बाकी जो है वह कारकों को भी ग्रहण कर लेना। किसने लिया है इसको आप देख लेना, जरा खोज लेना उसको, कहीं किसी ने लिया है। और जो पहला अर्थ है वो हमने बता ही दिया है। अब थोड़ी टीका में हम लोग यहां से चलें कि शास्त्रार्थो उपसंहार आनंतरियम अथ इत्युक्तम इदानीम इति प्रवर्तकोपदेशापेक्षा पेक्षावस्था उक्ता। भाष्य में जो कहा था कि अथ इदानीम कर्मणाम प्रवर्तकम उच्यते, उसमें अथ का अर्थ क्या करते हैं? अथ का अर्थ कहते शास्त्रार्थोपसंहार आनंतरियम। अर्थ होता है कि आनंतरी अर्थ, तो शास्त्रोपसंहार तो कर दिया यहाँ पर, यह हो गया शास्त्रोपसंहार। अब उसके आनंतरियम, उसके अनंतर ये अथ इति उक्तम। अब उसके बाद इदानीम है ना, इदानीम कर्मणाम प्रवर्तकम, इदानीम का क्या तात्पर्य है? तो कहा इदानीम इति प्रवर्तकोपदेशापेक्षावस्था, जो प्रवर्तक उपदेश है, आगे जो है प्रवर्तक कर्म के प्रवर्तक जो उपदेश है उसकी अपेक्षा अवस्थाओं को लेकर के इदानीम कहा, उस अवस्था को लेकर के कहा इदानीम। तो कर्मणाम येषु विदुषाम नाधिकारो अविदुषाम च अधिकारः तेषाम इत्यर्थ। तेषाम कहाँ आया? कि भाष्य में आया ना, तेषाम आप लोगों में है, हमारे में नहीं है। तेषाम होना चाहिए टीका के साथ। हाँ चुप रहिए आप, तो मैं समझ गया पर मेरे में है नहीं। तेषाम कर्मणाम प्रवर्तकत् ऐसा है ना, तो उसी को कहते हैं कि तेषाम विदुषाम ना, जिस ये कर्मणाम येषु विदुषाम नाधिकारो, कर्मों में विद्वान का अधिकार है नहीं, और अविदुषाम च अधिकार, अविद्वान का जिसमें अधिकार है, जिसमें विद्वान का अधिकार नहीं है, तेषाम इत्यर्थ। तो तेषाम का अर्थ कर दिया। अब ज्ञान शब्द से करण वित्पत्या ज्ञान मात्रार्थत्व है। अब ज्ञान शब्द का यहाँ पर करण वित्पत्ति भाष्यकार भगवान ने कहा दिया कि ज्ञानम क्या है? ज्ञायते अनेन सर्व विषय विशेष विशेष विशेषणोच्यते सर्व विषयम अविशेषेण, ऐसा निकाली सर्व विषयम अविशेषेण उच्यते। तो यहाँ ज्ञान का अर्थ क्या ले लिया भाष्यकार भगवान ने, विषय ले लिया, सामान्यतः सर्व विषय ज्ञायते अनीन सर्व विषय, कोई नाम नहीं लिया, जिसके द्वारा सभी विषय जाने जाते हैं उसका नाम ज्ञान। इसी को एक टीकाकार ने प्रकाश रूप में लिया था है? एक टीकाकार ने क्या लिया था, क्रिया रूप, जिसके द्वारा सभी विषय सामान्य रूप से जाने जाते हैं उसका नाम हो गया ज्ञान। तब ज्ञेय क्या है, तथा ज्ञेयम ज्ञातव्यम, हाँ दोनों अर्थ बन जाएगा। अब उसी के द्वारा जाना जाएगा, जाना जाने में दोनों लग जाएगा, भाष्य में तो यही है। कर्ण व्युत्पत्ति करने पर भी दोनों ने ले लिया, दोनों ने ले लिया और दोनों अर्थ लग जाएगा है? जिस क्रिया के द्वारा संपूर्ण विषय जाना जाता है अथवा जिस प्रकाश के द्वारा संपूर्ण विषय जाना जाता है हो गया ज्ञान, उसका नाम हो गया ज्ञान। अब ज्ञेय क्या हो गया, अच्छा ज्ञान भी यहाँ सामान्य हुआ, यहाँ कोई विशेष तो कहा नहीं। अब ज्ञेय क्या हुआ कि वो ज्ञान का जो विषय सामान्य है उसका नाम हो गया ज्ञेय। जिसके द्वारा जाना जाता है विषय नहीं होगा, प्रकाश के द्वारा वस्तु जानी जा रही है तो प्रकाश विषय नहीं होगा, करण है यहाँ पर, करण है पर जो करण ज्ञान को उद्भूत करने वाला करण नहीं यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पर सामान्य ले रहे हैं, यहाँ पर सामान्य ले रहे हैं। सामान्य क्या ले रहे हैं भाष्यकार भगवान, करण व्युत्पत्ति जो किए, तो करण व्युत्पत्ति करने का मतलब हमारी इंद्रिय आदि करण नहीं, वो करण है वो ज्ञान करण है, कौन कि जिसके द्वारा विषय प्रकाशित हो रहा है वो ज्ञान, करण नहीं भाई, करण कहेंगे तो विशेष हो जाएगा, यहाँ पर सामान्य है। करण के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान विषय करता है, कहीं बिना करण के भी होता है। करण व्युत्पत्ति की उस वो जाना जा रहा है ना, वो जिसके द्वारा, जिसके द्वारा जाना जा रहा, मैंने करण मानी इंद्रिय नहीं लेना, मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, करण का अर्थ आप इंद्रिय नहीं ले लेना, वो करण है विषय प्रकाशन में, पर करण का अर्थ यहाँ इंद्रिय नहीं है, करण का अर्थ यहाँ ज्ञान करण है, इसलिए सामान्य लिया। हाँ विषय हो गया उसका वो, और ज्ञान हो गया उसका प्रकाश करने वाला, इसीलिए ज्ञान शब्द का अर्थ कुछ लोगों ने इंद्रिय जन्य जो प्रकाश है वो ले लिया और इंद्रिय कृति ले लिया, किसी टीकाकार ने कृति ले लिया, क्रिया ले लिया। तो एक और ज्ञेय क्या है कि ज्ञातव्यम, जो जाना जा रहा है उस ज्ञातव्य का नाम है ज्ञेय। तदपि सामान्य नैव सर्वमुच्यते, वो भी सामान्य रूप में लेना, विशेष नहीं, सब कुछ। तथा परिज्ञाता, परिज्ञाता कौन है, उपाधि लक्षणों अविद्या कल्पितो भोक्ता, कोई जानने वाला, ये भी एक भोग है ना, जानने वाला, जानने तो भोग हो जाता है, तो उपाधि जो है, उपाधि लक्षण जो अविद्या कल्पित भोक्ता, उसी का नाम है परिज्ञाता। ये तीन हो गए भोक्ता, इति एतत् त्रयम् येषाम् अविशेषेण सर्वकर्मणां प्रवर्तिका त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदनम्। ये तीन जो हैं, ये त्रयम् येषाम् अविशेषेण सर्वकर्मणां, संपूर्ण कर्मों की प्रवर्तिका त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदनम्, त्रिप्रकार वाली ये जो है कर्म प्रेरणा है, तो तीनों मिलकर के ही कर्म के प्रेरक होते हैं, त्रिप्रकार कर्म प्रेरकत्व। थोड़ी टीका में देखिए, गीय शब्दस्यापि तद्वदेव ज्ञातव्य मात्रार्थत्वमा। गीय शब्द को भी उसी प्रकार तद्वत माने जैसे ज्ञान को सामान्य ले लिया, इसी प्रकार गीय को भी सामान्य लेना। ज्ञातव्य मात्रार्थत्वमा तथा उपाधि लक्षणत्वम तत्प्रधानत्वम उपहितत्वम तस्य अवस्तुत्वार्थम अविद्या कल्पित अविशेष कल्पिता यहाँ भी गलत है अविद्या कल्पित विशेषण। कहते हैं कि उपाधि लक्षण जो दिया कि परिज्ञाता कौन है, उपाधि लक्षणों अविद्या कल्पितो, उपाधि लक्षण माने क्या हो गया, तो कहते उपाधि लक्षण माने तत्प्रधानत्वम उपहितत्वम, यानी जो है उपाधि प्रधान उपहितत्व, उस उपाधि प्रधानता को लेकर के उपहित तत्व जो है, और वो अविद्या का अवस्तु है, इसमें प्रमाण देते हैं कि अविद्या कल्पितत्व, अविद्या कल्पित है इसलिए अवस्तु रूप है, वास्तविक नहीं है, ये विशेषण दे दिया। तद एतदेव त्रयम् कर्म प्रवर्तकम् इत्याह, ये तीन मिलकर के कर्म के प्रवर्तक होते हैं, इसी को कह दिया कि एतत् त्रयम् एषाम् अविशेषेण सर्वकर्मणाम् प्रवर्तिका। तो तीनों अविशेष लिया, विशेष नहीं लिया, ज्ञान भी सामान्य लिया, ज्ञेय भी सामान्य लिया, और ये भी तीनों मिल करके सामान्य रूप में प्रवर्तक हैं, ये भी सामान्य ले लिया। सर्वकर्मणाम प्रवर्तकम इति अध्याहर्तव्यम, सर्वकर्मणाम के बाद टीकाकार कहते हैं अविशेषेण सर्वकर्मणाम प्रवर्तकम, ऐसा अध्याय कर लेना चाहिए कि सर्वकर्मणाम प्रवर्तकम इति अध्याहर्तव्यम। चोदना इति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम, चोदना का अर्थ होता है क्रिया का प्रवर्तक वचन, इति भाष्यानुसारेण चोदना शब्दार्थ माह है, है? नहीं, सर्वकर्मणाम प्रवर्तिका, टीकाकार कहते हैं प्रवर्तिका वो तो चोदना का अर्थ हो जाएगा, समझा कि नहीं, इसलिए सर्वकर्मणाम के आगे का क्या जोड़ना, सर्वकर्मणाम प्रवर्तकम, यहाँ एक वाक्य खत्म कर दिए, सर्वकर्मणाम प्रवर्तकम अविशेषेण कौन एतत्त्रयम् हो गया कि नहीं। अब चोदना का अर्थ लेते हैं प्रवर्तिका, हाँ इसको अलग कर लेना, वो हो गया त्रिप्रकारा कर्म चोदना। इसी बात को कहते हैं कि सर्वकर्मणाम अध्यार्थव्य चोदना इति क्रिया या प्रवर्तकम वचनम, ये जो भाष्य है इसके अनुसार जो है चोदना शब्द का अर्थ कहते प्रवर्तिका। सर्वकर्मणाम इति पूर्वेण संबंध, किसकी प्रवर्तिका, सर्वकर्मणाम प्रवर्तिका। त्रैविध्यम ज्ञानादिना प्रागुक्तम, त्रैविध्य कैसा इसका है कि ज्ञान और ज्ञेय और परिज्ञाता, कर्मणाम चोदना इति विग्रह, ऐसा विग्रह करना। अब इसके आगे का पाठ कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णे ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म, ये भाष्य हो गया था, कुछ बाकी रह गया, कहीं भाष्य कहाँ तक हुआ, अच्छा तो देखिए सर्व कर्मणाम इति पूर्वेण संबंध, ये जो था ना सर्व कर्मणाम ज्ञायते इति विषय सामान्य परिलक्षिता विद्या कल्पित त्रेषां विशेषणां सर्वकर्मणां, सर्वकर्मणां प्रवर्तिका, तो सर्वकर्मणां इति पूर्वेण संबंध, पहले कहा कि सर्वकर्मणां प्रवर्तिका कह दिया था, प्रवर्तकम कह दिया था ना वहां, और उसी प्रकार सर्वकर्मणा मित पूर्वेण संबंध त्रैविध्यम ज्ञानादिना प्रागुक्तम। ज्ञान आदि के द्वारा त्रैविध्य जो है पहले कह दिया, कर्मणाम चोदना इति विग्रह, कर्मों की प्रेरणा, तेषाम सर्व कर्म प्रवर्तकत्वम अनुभवेन साधे, अनुभव से सर्व कर्म का प्रवर्तक कौन है, सर्व कर्म का प्रवर्तक है ज्ञानम गेयम परिज्ञाता, ये तीन मिल करके सभी कर्मों के प्रवर्तक हैं, इस बात को अनुभव से कहते हैं। प्रवर्तक बने प्रेरणा देने वाला, लगाने वाला, कर्म में लगाने वाला, हेतु तो कई प्रकार का होता है, इसलिए कर्म में लगाने वाला, समझे ना, प्रेरक वो है, क्या है तो कहते ज्ञानादि नाम ही त्रयाणाम सन्निपाते हानोपादानादि प्रयोजन सर्व कर्मारंभ स्यात्। ये कर्म दो प्रकार से, हानोपादान ये है ना, कुछ में तो क्या कहते है? करते हैं कि हम कोई चीज छोड़ते हैं, कोई चीज गृहित करते हैं, कुछ चीज छोड़ते हैं और कुछ चीज गृहित करते हैं। ये कहा कि हानोपादानादि प्रयोजन होता है, इसी प्रयोजन वाला सर्व कर्म होता है। सभी कर्मों में दो प्रयोजन ही है, कुछ चीज छोड़ने के लिए कर्म होता है या कोई चीज ग्रहण करने के लिए कर्म। जैसे यज्ञ आप करते हैं तो स्वर्ग के प्राप्ति के लिए करते हैं, आप प्रायश्चित करते हैं तो काहे के लिए करते हैं, पाप को हटाने के लिए करते हैं, पाप को छोड़ने के लिए करते हैं। तो छोड़ने के लिए कोई कर्म होता है, कोई हटाने, कोई ग्रहण करने के लिए होता है, इसलिए प्रयोजन दो ही है, जगत में दो ही प्रयोजन बनता है। क्या कुछ भी करें आप, तो आप जो मन की साधना करेंगे तो आप पहले क्या करेंगे कि खराब विचारों को छोड़ने के लिए प्रयास करेंगे, अच्छे विचारों को लाने के लिए प्रयास करेंगे, फिर अच्छे विचारों को भी छोड़ने का प्रयास करेंगे, मन को जो है निस्तब्ध रखने का प्रयास करेंगे। ऐसे क्या है कि कुछ का हानि होता है, कुछ का उपादान होता है, इसी के लिए सारे के सारे कर्म होते हैं। तो ये कहा कि ये ज्ञानादि जो तीन हैं, इनके रहने से ही हानोपादानादि प्रयोजन सर्व कर्मारंभ स्या, सभी कर्मों का आरंभ होता है। कल हमने बता दिया था कि एक न रहे तो नहीं होगा, है ना, ज्ञान न रहे और ज्ञेय और परिज्ञाता रहे तो भी नहीं होगा, कैसे होगा, बिना ज्ञान के तो कोई प्रवृत्ति होगी नहीं। तो इसी प्रकार परिज्ञाता ही न रहे है? तो परिज्ञाता न रहे तो ज्ञान ज्ञेय से भी नहीं काम होगा, और जो है वह यदि मान लीजिए कि जो है ज्ञेय ही नहीं रहे तो भी नहीं होगा। तो ये तीनों जो है वह कर्म के प्रेरक बनते हैं। भाष्य में देखेंगे कि ज्ञानादि नाम ही त्रयाणाम सन्निपाते हानोपादानादि प्रयोजन सर्व कर्मारंभ स्यात् ततः पंच भी अधिष्ठानादि भी ही आरब्धम। ये तीन रहेंगे तो कर्मारंभ होगा, और कर्मारंभ किससे होगा, वो शरीर आदि जो पांच बताया है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम, ये कर्मारंभ तो होगा उससे, कर्मारंभ होगा उससे, पर ये तीन रहेंगे तभी होगा कर्मारंभ, बिना इसके नहीं कर्मारंभ होगा। कर्मारंभ स्यात् पंच भी अधिष्ठानादि भी आरब्धम, कौन से कर्म का, वांग मन कायाश्रय भेदेन त्रिधा राशि भूतम, कुछ वाणी से होने वाले कर्म है, कुछ मन से होने वाले कर्म है, कुछ शरीर से होने वाले कर्म है, इस तीन आश्रय के भेद से त्रिधा राशि भूतम, तीन प्रकार से जो कहे गए हैं। तो कर्म ही है, पर आश्रय भेद से तीन प्रकार का होगा। कुछ कर्म जो है शरीर के आश्रय की प्रधानता है उसमें, कुछ कर्मों में वाग आश्रय की प्रधानता है और कुछ कर्मों में मन के आश्रय की प्रधानता है, इसलिए तीन प्रकार के कर्म हो गए। तो त्रिधा राशि भूतम त्रिषु करणादिषु संग्रहयते इति एतद् उच्यते। इनका संग्रह भी तीन इसी में होगा, कौन करणादि तीन में वो संग्रहयते। वो तीन कौन है, करणम कर्म करते त्रिविध कर्म संग्रह, तीन में वो सब संग्रहित हो जाता है, कर्म का स्वरूप तीन में संग्रहित हो जाता है। वो तीन तो प्रेरक हो गए और ये तीन में संग्रहित हो जाता है कर्म, उससे अतिरिक्त नहीं रहता है। थोड़ी टीका देखिए, हानोपादानादि इत्यादि पदेन उपेक्षा विवक्षिता है। टीकाकार लोग बड़े सावधान होते हैं, कहीं कहीं जो है वह ग्रहण भी नहीं व्यक्ति करना चाहता और त्याग भी नहीं करना चाहता, उपेक्षा भाव में रहता है। तो कहा आदि से उपेक्षा को ग्रहण कर, उपेक्षा भी एक कर्म होगा, वो भी एक कर्म होगा, अहंता तो उसके साथ है ना, तो जहां भी अहंता रहेगी एक कर्म हो जाएगा, उपेक्षा रूप कर्म हो जाएगा। इसलिए कह दिया इन्होंने कि उपेक्षा जो है ग्रहण कर लेना चाहिए उदासीन भाव में। कारणम इत्यादि तात्पर्य मा, उसका तात्पर्य बता दिया, क्या तात्पर्य, ततः पंच भी अधिष्ठान आदि भी ज्ञानादि नाम प्रवर्तकत्वादित्यर्थ, ये ज्ञानादि के प्रवर्तक है। ततः माने ज्ञानादि का प्रवर्तक होने से फिर अधिष्ठान आदि से कर्म का आरंभ होता है। उक्ति अर्थे श्लोक श्लोक भागम अवतारयति, अब इसी अर्थ में जो है श्लोक भाग को अवतरित करते हैं कि इति इत्येतद् उच्यते, यही बात यहाँ पर कहते हैं। अब बाह्य बाह्यम अंतस्थम च द्विविधम करणम, करण वित्पत्या कथे, करण दो प्रकार के हैं हमारे पास, एक बाह्य करण है एक अंतःकरण है। इस प्रकार अंतस्थ और बाह्य इस भेद से दो प्रकार के करण हैं, उसको ये व्युत्पत्ति करते हैं करण शब्द की, कि करण माने क्या, क्रियते अनेन इति बाह्यम स्रोत्रादि, क्रियते अनेन इति करणम, जिसके द्वारा करते हैं। तो बाह्य हो गया जो है स्रोत्रादि इंद्री और अंतस्थम बुद्धियादि, अंतस्थ हो गया बुद्धियादि, तो करण हो गए द्वादश, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय और मन बुद्धि, ये द्वादश करण हो गए। और कर्ता क्या हो गया, करण ये हो गया, कर्म क्या हो गया, का कर्मेप्सित तमम, जो क्रिया के द्वारा हमको अभीष्ट है, ईप्सित तम है, उसके उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो इसी को कहा कर्तु क्रियया व्याप्यमानम, जो कर्ता को क्रिया के द्वारा जिसकी व्याप्ति होती है, यानी जिसके लिए वह क्रिया करता है, वही हो गया कर्म। थोड़ी सी टीका देखिए, उक्त लक्षणम कर्म कर्मैव स्फुटेत, इस लक्षण वाले कर्म को और स्पष्ट करते हैं, कर्तु क्रियया व्याप्यमानम, स्वतंत्रो ही कर्ता स्वातंत्र्यम च कारक कारक अप, क्या पाठ है, अप्रयोज्यस्य तत्प्रयोक्तृत्वत्वम् इति, कहते स्वतंत्र कर्ता, कर्ता कौन होता है, स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता क्या है, किसी दूसरे कारक के द्वारा प्रयोजित नहीं होता है, बल्कि सभी कारकों को जो है वह प्रयोजित करता है, सभी कारकों को लगाता है। इसलिए कर्ता, कर्ता माने करणानाम व्यापारिता उपाधि लक्षण, उपाधि लक्षण जो है यह कर्ता, जो सभी करणों को उनके उनके व्यापार में लगा रहा है, उसी का नाम कर्ता है। जो यहाँ पर इसका अभिमान करके, शरीर का अभिमान करके बैठा हुआ है भोक्ता, वही जो है इंद्रियों को लगा रहा है तत्त्व जगत, वो हो गया कर्ता। तो त्रिविध त्रिप्रकार, तो तीन प्रकार हो गया। तीन प्रकार क्या हो गया? कथम उक्ते त्रिविधे कर्म संग्रहीते तत्रा, ये तीन में कर्मों का संग्रह कैसे होता है? तो कहा कर्म येषु हि त्रिषु समवैति, इसी तीन में जो है वह कर्म जो है समवाय संबंध से रहता है। तीन अयम त्रिविध कर्म संग्रह, इसलिए ये तीन जो है कर्म का संग्रह है। इन तीनों को छोड़ दीजिए तो कर्म कहाँ मिलेगा? करण और कर्म और कर्ता, इन तीनों को छोड़ करके कर्म कहाँ रहे? तो कर्म इन्हीं में समवाय संबंध से रहता है, इसलिए जो है कर्म संग्रह कह दिया। कर्मणो ही प्रसिद्धम कारकाश्रयत्वम इति भाव, कर्म का कारक का आश्रय करके रहने वाला कर्म है, ये बात प्रसिद्ध ही है। बिना कारक के जो है वो कर्म कहाँ रहेगा? अब एक विचार करते हैं, अनंतर श्लोक दश दशक तात्पर्य मार, आप में नव का है, हमारे में दशक है, गिन लेना अभी आगे। आगे के जो दश श्लोक है उनका तात्पर्य कहते हैं कि अथ इदानीम क्रिया कारक फलानाम सर्वेशाम गुणात्मकत्वात् सत्व रजस तमो गुण भेद तस् त्रिविधो भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते। अब क्या है कि क्रिया कारक और फल, ये क्रिया कारक फल सभी जो है गुणात्मक हैं, तीन गुण वाले हैं, इसलिए सत्व रज तम ये गुण के भेद से तीन प्रकार का भेद इनका कहना चाहिए। इसके लिए नया प्रकरण आरंभ करते हैं। थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि ज्ञानादि प्रस्ताव आनंतरियम अथ शब्दार्थ, ज्ञानादि का प्रस्ताव कर दिया मैंने, तीन प्रकार कर्म का प्रेरक बता दिया, तीन कर्म का संग्रह बता दिया। अब इसके अनंतर जो है अथ शब्द, अथ इदानीम। अब इदानीम क्या है? इदानीम प्रस्तुत ज्ञानाद्यावांतर भेद अपेक्षायां, जब प्रस्तुत ज्ञानादि में आवांतर भेद की अपेक्षा हुई तब आगे का प्रकरण आरंभ हुआ कि इनमें कोई आवांतर भेद है कि नहीं है। तेषां गुण भेदात् त्रैविध्ये हेतुमा, गुण के भेद से ये भी तीन तीन प्रकार के होंगे। क्यों? कहा गुणात्मकत्व, ये गुणात्मक हैं इसलिए ये भी तीन तीन प्रकार के होंगे। वक्तव्यो वक्षमाण श्लोक नवकेन इति शेषा, आगे के नौ श्लोक, तो इसको लेके दस हो गया कि नहीं? आगे के जो नौ श्लोक हैं उस नौ श्लोकों में बताएंगे। नहीं ऐसा नहीं होना, अनंतर श्लोक दशक तात्पर्य मार, ये दस श्लोक का तात्पर्य, यानी 19 से लेकर के 29 तक नहीं, 28 तक, 19 से लेकर के 28 तक 10 श्लोक होते। और यहाँ जो नौक दिया है उस नौक का तात्पर्य है कि इसके बाद के 9 श्लोकों में कहेंगे, इसलिए वहाँ दशक और यहाँ नवक, ये ठीक मालूम होता है। एवं स्थिति प्रथमम अवांतर भेद प्रतिज्ञा क्रियते इत्याह, इस प्रकार की स्थिति होने से पहले जो है अवांतर भेद प्रतिज्ञा करते, तो पहले प्रतिज्ञा करेंगे और फिर नौ श्लोकों में उस प्रतिज्ञा। अरे भाई वो बक्षमाण कहाँ से है? देखिए जो है वक्तव्यो, वो जो है आगे जो है कहने की बात आई है गुणात्मकत्व, वक्तव्यो बक्षमाण श्लोक नौकेन, इससे अतिरिक्त जो नौ श्लोक हैं उसके द्वारा कहा जा रहा है, इससे अतिरिक्त नहीं आप करेंगे तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि 28 में परिसमाप्ति हो रही है ना, इसको लेकर के 10 हुआ ना, आप गिन लीजिए पहले 9 होता है कि 10 होता है, अब गिनने के बाद फिर वो भूमिका बना लीजिए। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् श्रृणुतान्यपि। कहते हैं कि ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता। गुण भेद से ज्ञान भी तीन प्रकार का ही होता है, कर्म भी तीन प्रकार का ही होता है और कर्ता भी तीन प्रकार का ही होता है। अब पीछे तो छह थे ना, छह पर छह में से तीन ही ले रहे हैं। यहाँ पर पीछे कितने थे? ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता और कर्णम कर्म करते थे, तो छह थे, तो छह को बताना चाहिए था। अब यहाँ कहते हैं कि ये तीन जो है, ज्ञान तीन प्रकार का, कर्म तीन प्रकार का, कर्ता तीन प्रकार का, तो उसमें समाधान ऐसा समझना चाहिए कि वहां पर जो कर्ता है और जो परिज्ञाता है ये दोनों एक ही है। ध्यान में, कर्ता और परिज्ञाता एक है, तो कर्ता परिज्ञाता एक होने के कारण जो है वह कर्ता से दोनों को ले लिया। और ज्ञेय और करण, ज्ञेय जो है और करण, ये बिल्कुल किसी के दृष्टि में यह है कि ज्ञेय और करण बिल्कुल पृथक हो जाते, जड़ हो जाते, सीधे जो है जड़ से संबंध होता, करण बन जाते हैं ना भाई। ये ऐसा है कि ये जो जड़ हो जाएगा उसमें गुण भेद से इनका जो है वह व्याख्यान नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए घट है, हालांकि सांख्य में इसको माना, पर वास्तव में देखिए तो घट रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी, मन तो आपका रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी होगा, कर्ता भी रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी होगा, ज्ञान भी आपका रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी होगा, तो क्रिया आपकी रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी हो सकती है, क्योंकि आप रजोगुणी होगी तो क्रिया रजोगुणी हो जाएगी, और आपका ज्ञान रजोगुणी है तभी क्रिया रजोगुणी होती है। तो ये क्रिया और ज्ञान और कर्ता, ये तीनों तो रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी हो सकते हैं, और ये पदार्थ रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी कैसे हो? सांख्यकार ऐसा मानते हैं कि देखो तीनों गुण इसमें भी हैं, तीनों गुण इसमें भी हैं। कैसे तीनों गुण है? एक ही वस्तु एक को क्या करती है? एक को सुख देती है और दूसरे को दुख देती है और तीसरे को उदासीन बनाती है। एक ही वस्तु है, जिसका उसके प्रति मोह है काम है उसको सुख देती, जिसको प्राप्त नहीं हो रही है वो जो है उसको दुख दे रही है, और जो योगी है उसके लिए उदासीन है। तो वस्तु में, पर वो वस्तु तो वस्तु में अभिव्यक्ति नहीं है, वो कहाँ अभिव्यक्ति है? चित्त में अभिव्यक्ति। इसलिए एक समाधान इसका मानते हैं कि वो दोनों जो है वो जड़ संबंधी है, इसलिए वह अभिव्यक्ति रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की अभिव्यक्ति स्वतः उसमें नहीं है, पर ये तीन में रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की जो है वह अभिव्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट है। ध्यान में बात आई ना? इस दृष्टि से कहा कि ये तीन में ही जो है उनको संग्रह कर लिया। और दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि देखो ये संग्रह, जैसे मान लीजिए कि कर्ता में संग्रह क्या किसका हो गया? परिज्ञाता का संग्रह हो गया, क्योंकि क्रियोपाधिक है दोनों, इसलिए उसमें संग्रह हो गया। और कर्म तो हो ही गया क्रिया है, तो कर्म क्रिया हो गया और करण का संग्रह उसमें हो गया, करण का संग्रह कर्म में हो गया और ज्ञान में ज्ञ का संग्रह हो गया, ज्ञान के साथ ज्ञ का संग्रह हो गया, क्योंकि ज्ञान के बिना ज्ञ है नहीं। हाँ, ज्ञान में जैसे यहाँ पर है ना, ज्ञानम कर्म च कर्ता च, पहले में ज्ञ था तो ज्ञ का संग्रह ज्ञान के साथ हो गया, क्योंकि ज्ञ संबंधी ही ज्ञान होता है भाई। पहले में छ थे ना, ज्ञानम ज्ञेयम भी था है। देखियो ऐसा नहीं, दूसरा पहले तो एक हमने बता दिया कि कारण और ज्ञेय ये दोनों को जड़ वस्तु मान करके परित्याग कर दिया, एक समाधान ये हो गया, ध्यान में है ना भाई। पर वो कर्ण व्युत्पत्ति करके कारण नहीं उसको कहा था, कारण व्युत्पत्ति क्या था, इसीलिए कल भी आपको हमने कहा था उसको इंद्री नहीं समझ लेना आप, यहाँ कारण इंद्री है, जो वहां कारण है वह इंद्री है और ज्ञान इंद्री नहीं था, ध्यान में है ना। इसलिए ज्ञान में दूसरा पक्ष यह है कि ज्ञान से ज्ञ का संग्रह कर लिया, ध्यान में आया कि नहीं। ज्ञान जो है वो ज्ञ का संग्रह इसलिए कहा कि जो है ज्ञानोपाधिक है ज्ञ, इसलिए ज्ञान से किसका संग्रह कर लिया, ज्ञ का ज्ञान में अंतर्भाव कर लिया है। ये बात ध्यान में आ गई। अच्छा, और इसमें करण का संग्रह किससे कर लिया, कहते हैं कि करण का संग्रह इसमें कर लिया कि कर्म में संग्रह कर लिया, इसमें कर्ण का संग्रह कर लिया और परिज्ञाता और कर्ता तो एक है ही है, इसलिए संग्रह करके कर दिया। तो ये समाधान दो प्रकार का समाधान करते हैं। यदि कोई कहे कि भाई देखो कारण का संग्रह यदि क्रिया के साथ आप करते हैं, क्योंकि क्रियोपाधि वाला कारण है, हैं? तो कर्ता का संग्रह भी क्रिया के साथ हो सकता है। यदि कोई ये शंका इस पक्ष में उठावे कि यदि आप कहते हैं क्रियोपाधि वाला कारण है, इसलिए करण का संग्रह जो है कारक का संग्रह क्रिया के साथ हो, क्योंकि कर्म का अर्थ यहाँ क्रिया लिया है, कर्म का अर्थ यहाँ क्रिया ही लेंगे, तो कर्ता का भी संग्रह हो जाएगा। तो कहते कर्ता का संग्रह इसलिए नहीं क्रिया से किया, क्योंकि जो ये नैयायिक मत है, नैयायिक मत के निराकरण के लिए क्रियोपाधि वाला कर्ता जो है उसको वो लोग क्या मानते हैं, कर्तैव आत्मा, कर्ता को ही आत्मा मानते हैं, तो कर्ता को ही आत्मा मानते हैं। यहाँ कर्ता का संग्रह इसलिए किया गया कि आत्मा ये तीनों से भिन्न है, आत्मा को तीनों से पृथक करना है, तो जो नैयायिक आदि जो कर्ता को ही आत्मा मानते हैं, उस मत के निराश के उस दृष्टि के निराश करने के लिए यहाँ पर कर्ता को पृथक ले ली, ऐसा समाधान देते हैं। तो यहाँ दो पक्ष समझ लीजिए, एक पक्ष में तो मानते हैं कि कारण और जो है वह ज्ञेय, ये दोनों जड़ कोटि में आ गए, इनका अपना कोई सात्विक राजस तामस भाव नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दिया। और दूसरे पक्ष में क्या है कि ज्ञान के साथ ज्ञेय का संग्रह कर लिया, पहले में करण और ज्ञेय है, करण और ज्ञेय को छोड़ा था ना, और दूसरे पक्ष में ज्ञान के साथ ज्ञेय का संग्रह कर लिया और क्रिया के साथ, कर्म यहाँ क्रिया है, क्रिया के साथ जो है करण का संग्रह कर लिया, क्योंकि क्रिया उपाधि वाला करण है और ज्ञ उपाधि वाला ज्ञान है, इसलिए उसका संग्रह कर लिया। ये दो पक्ष लेकर के यहाँ पर विचार करते हैं। तो अब देखिए, ज्ञानम कर्म च कर्ता च, यहाँ पर ज्ञान क्या हो गया, यहाँ पर ज्ञान वही हो गया जो पहले उसका अर्थ किया जा चुका है, कि जिसके द्वारा जो है वह जानते, उसमें दो प्रकार का अर्थ हुआ था। क्या अर्थ हुआ था? एक हाँ प्रकाश, एक क्रिया, ज्ञानक क्रिया। तो ये हो गया ज्ञान, और कर्म से यहाँ पर जो है क्रिया, और कर्ता माने जो है वही अभिमानी हो गया कर्ता। तो ये गुण के भेद से तीन प्रकार का इनका भेद है। ज्ञान से ज्ञेय नहीं लिया भाई, आप सुन नहीं रहे हैं। अब अंतर्भाव कर दिया, क्योंकि ज्ञेय उपाधिक है, इसलिए ज्ञान का ही भेद कहेंगे, कर्म का ही भेद कहेंगे, कर्ता का भेद कहेंगे। उसका भेद अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, उसमें अंतर्भाव हो गया। ये कहाँ कहा गया है? कहते गुण संख्याने पुरोच्यते, जहां पर गुणों की संख्या की गई है, जहां गुणों के विषय में विचार किया गया है, उस गुण संख्यान माने जो है कौन है? सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र माने कपिल के द्वारा जो है वह कहा गया, जो सांख्य शास्त्र है उसी का नाम है गुण संख्यान। क्यों? कि गुणा सम्यक कार्य भेदेन व्याख्यायन्ते अस्मि। गुण जो है वह कार्य के भेद से जहाँ पर जिन उनकी व्याख्या की जाती है वह है सांख्य। का सांख्य का मत यहाँ पर क्यों कहना था? तो भगवान कहते हैं कि सांख्य का मत इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सांख्य के द्वारा भी प्रतिपादित है, इसलिए इसकी स्तुति के दृष्टि से सांख्य, सांख्य जो महत करके जो है प्रसिद्ध है, ये बात सांख्य के द्वारा भी प्रतिपादित है, इसलिए कहा गुण संख्याने प्रोच्यते यथावत, यथावत प्रोच्यते। और उसी को तानि अपि यथावत श्रृणु, उनको भी ठीक ठीक प्रकार से जो है हे अर्जुन सुनो, जरा सावधान होकर के सुन ले। अपि क्यों कहा दिया? तान्य अपि श्रृणु, तो पहले भी गुण गुण की बात आ चुकी है। कहाँ पर गुण की बात आ चुकी है? कि एक तो जो है पहले 14वें अध्याय में आई है, हैं? कि तत्र सत्वः निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम् गुण संगेन बध्नाति ज्ञान सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानन। तो वहां भी देखिए गुण की बात आ गई है, और 17वें में भी आ गई है। यजन्ते सात्विका देवा है, आया है ना, यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसा और प्रेतान भूतगणाश्चान्य। तो वहां भी गुण की बात आ गई है, तो वहां भी कहा गया, वहां भी कहा गया, यहां क्यों कह रहे हैं फिर? तो तीनों में थोड़ा भेद समझ करके रखना चाहिए कि 14वें में क्यों कहा गया कि गुण जो है बंध का हेतु है, किस प्रकार गुण बंधन करता है, इस प्रकार का निरूपण 14वें में किया गया कि गुण किस प्रकार बंधन का हेतु होता है ना। तो गुणातीत जो जीवन मुक्त है, वो जीवन मुक्त के स्वरूप को निरूपण करने में गुणों के प्रति सावधानी बताया कि गुण किस प्रकार से बंधन का हेतु होता है। रजोगुण भी बंधन का हेतु होता है, तमोगुण भी बंधन का हेतु है होता है, तो सत्व गुण भी बंधन का हेतु। तो उससे बचने के लिए वहां पर गुणों के बंधकत्व का निरूपण किया, और 17वें में क्या किया कि गुणकृत जो त्रिविधत्व है, त्रिविध स्वभाव का निरूपण के द्वारा आसुर माने रज और तम स्वभाव से हट करके सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक सारी संपदा साधक को धारण करना चाहिए। तो वहां हान और उपादान के लिए कहा कि रजो भोजन तीन प्रकार का है, तो ये सारा तीन प्रकार का है, तो रजोगुण तमोगुणी भोजन छोड़ करके सात्विक भोजन करे। तो साधक के लिए ये आसुर और दैव संपत्ति, ये दो जो है, दैव संपत्ति को जो है वो गृहित करना, यानी सात्विक आहार इत्यादि के द्वारा दैव जो सात्विक स्वभाव जो है संपादन करने योग्य है, और राजस तामस आसुर स्वभाव जो है त्यागने योग्य है, ये बता दिया। और यहाँ जो है, यहाँ पर बताते हैं कि स्वभावतः तो जो गुणातीत का स्वरूप है वह क्रिया कारक फल संबंध से सर्वथा रहित है। गुणातीत जो ज्ञानी है, उस ज्ञानी का जो स्वरूप है वह क्रिया कारक फल संबंध से सर्वथा रहित है। तो ये गुण संबंध से सर्वथा